सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 346वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाठ। इसमें 9वें अधिकरण को हम प्रारंभ कर रहे हैं, पृष्ठ संख्या 2381। शीर्षक है सामिधेन्याम त्रिरभ्यासस्य प्रथमोत्तम स्थान धर्मत्वाधिकरणम्। सामिधेनी ऋचाएं होती हैं जिनसे संविधाओं को वहां पर दिया जाता है, और उसमें पहले वाली और उसमें तीन अभ्यास करने होते हैं, तीन तीन बार बोलना होता है। मंत्र 11 हैं और 15 उनको करना है, जैसा कि न्याय दर्शन में भी आता है और भी जगह इसी उदाहरण को देते हैं। तो पहले वाले को 3 और अंतिम वाले को 3 करके, यानी कुल 2-2 ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो 15 संख्या की पूर्ति की जाती है। उस प्रसंग में यहां पर ये निर्णय कर लिए कर रहे हैं कि ये जो अभ्यास है ये किसका धर्म है, ये ऋचा का धर्म है अथवा उस प्रथम स्थान का धर्म है, उस स्थान का धर्म है। इसमें संदेह पैदा होगा ना कि जो अभ्यास कर रहे हैं ये प्रथम और उत्तम दोनों के लिए लग जाएगी बात, कि इन इन 11 ऋचाओं में से जो पहली ऋचा है अगर उसका धर्म ये माना जाएगा अभ्यास, और अंतिम ऋचा है उसका धर्म अभ्यास माना जाएगा, तो ये ऋचा जहां जहां पर भी आएंगी, कहीं और भी जगह पे, वहां सब जगह उसको 3-3 बार बोलना होगा, क्योंकि वो जो अभ्यास का धर्म है, त्रित्व है, वो उस ऋचा से जुड़ गया है। अब ऋचा जहां भी जाएगी या दशपूर्ण मास के अतिरिक्त जहां पर भी जाएगी, कहीं भी मिलेगी, वहां 3-3 बार बोली जानी चाहिए अगर इसको ऋचा का धर्म माना जाए, ऐसी विधि यहां से निकालें तो। और अगर स्थान का धर्म माना जाए तो जो भी पहली है उसको 3 बार बोलना है। अब यही ऋचा अगर कहीं और किसी जगह विनियुक्त है वहां उसमें 3 बोला जाए, यह आवश्यक नहीं होगा, धर्म स्थान का है। और जहां कम होंगी वहां संख्या की पूर्ति के लिए पहले और अंतिम वाले को आवृत्ति करके पूरा किया जाना चाहिए। अब कहीं 15 के अलावा कहीं और आवृत्ति करनी हो, कहीं 13 हो तो एक एक आवृत्ति हो जाएगी, कहीं और ज्यादा है तो, लेकिन जहां आवृत्ति में और मंत्रों की संख्या में भेद है वहां वहां सब जगह पे, यही नहीं इसी दशपूर्ण मास में, इन सामिधिनी में नहीं, कहीं पर भी जहां इस तरह की संदिग्ध स्थिति आएगी तो कैसे हम उस संख्या में तालमेल बनाएं, तो पहले और अंतिम वाले में कर लेना चाहिए। ये यहां से निकल करके आएगा। अब वो स्थान का धर्म बन जाएगा, ऐसा स्थान जहां जहां पर हो, ऐसी समस्या जहां जहां पर आए वहां वहां अभ्यास कर लेना चाहिए। ये दोनों में अंतर पड़ेगा, तो यही चर्चा इस अधिकरण का विषय है। तो सिद्धांति का मत क्या है कि सामिधेनियों में 3 जो अभ्यास है इसमें प्रथम और उत्तम स्थान का धर्मत्व है अभ्यास, न कि ऋचा का। स्थान का धर्म है, न कि ऋचा का धर्म है, ये सिद्धांत पक्ष है। तो प्रारंभ कर रहे हैं विषय को उठाने, स्तो दशपूर्ण मास हो, दशपूर्ण मास का वर्णन मिलता है, तत्र सामिधेनी प्रकृत्य उच्यते, सामिधेनियों का प्रकरण करके वहां पर उनका उल्लेख करके फिर ये वचन प्राप्त होता है। त्रिः प्रथमाम अन्वाह, त्रिः उत्तमाम अन्वाह, तो पहली वाली को प्रथमाम, त्रिः 3 बार बोले, आवृत्ति करे अन्वाह, और उत्तम वाली को भी 3 बार बोले। अब इस वाक्य के ऊपर सारी चर्चा है, तत्र ईशो अर्थ संशयी का, इस वाक्य से निकलने वाला अर्थ संशय को पैदा कर रहा है कि ऋग्धर्म एष तत्र तत्र स्था कि ये ऋचा का धर्म है तीन बार का अभ्यास, कि तत्र तत्र स्था मतलब जहां जहां पर भी ये ऋचा आएगी, कौन सी प्रभो वाजा, ये वाला मंत्र सामिदेनियों में पहला मंत्र ये है प्रभो वाजा, तो ये तत्र तत्र स्था मतलब जहां जहां पर भी ये, वहां वहां कहां कहां पर भी ये मंत्र आ रहा है वहां सब जगह पे, तो त्रिरभ्यसितव्या अभ्यसितव्या, वो उसका तीन बार अभ्यास करना चाहिए। अब ये मंत्र का धर्म माना जाए तो ऐसा होगा, उत स्थान धर्म अथवा प्रथम जो आ रही है उस स्थान का धर्म है, प्रथम का धर्म है, उत्तम का भी लगा लेंगे, उत स्थान धर्म या अन्यापि प्रथमम उच्चते, जो अन्य कोई ऋचा भी पहली बार बोली जा रही है समूह में उसका सात्री अभ्यसित अभ्याय थी, उसको तीन बार बोलना है, उत्तम का भी साथ में जोड़ लेंगे। वे कहते हैं कुतः संशय, ये संशय क्यों पैदा हो रहा है, दो बातें आपने रखी, तो बोले उभयथोपपत्ते है, बोले इस वाक्य की दोनों ही तरह से उत्पत्ति की जा सकती है, वाक्य का के दोनों ही तरह से अर्थ निकल सकते हैं, इसलिए संदेह, दोनों को खोल रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। यद देवम अभिसंबंध क्रियते, अब वाक्य में जो शब्द आए हैं उनका किसका किसके साथ में संबंध हो रहा है उसके अनुसार अर्थ का भेद होगा, तो बोले यहां पर दो तरह से संबंध हो सकता है, तो यदि ऐसा संबंध करते हैं क्या, यद देवम अभिसंबंध क्रियते पहला वाला बता रहे हैं, या असौ उच्चरितानाम सामिधेनीनाम प्रथमम उच्चारिता, जो यह है उच्चरित होती हुई सामिधेनियों में प्रथम उच्चरित है, जो यह या असौ वो ऋचा पे जा रहा है, अब ये कुछ बोली जा रही है उनमें जो पहली ऋचा है, अब ऋचा यहां पर हमारा अभिधेय बन जाएगा, या असौ उच्चरितानाम सामिधेनीनाम प्रथमम उच्चरित उच्चारिता सात्रिर अभ्यसितव्याय, उसको उसका तीन बार अभ्यास करना चाहिए, ततः प्रभो वाजाया ऋचो धर्म, तब प्रभो वाजा इस मंत्र का धर्म अभ्यास तृत्व अभ्यास माना जाएगा, अथैव विज्ञायते, लेकिन यदि इसका संबंध वाक्यार्थ बोध हम यूं ले लेते हैं कि प्राथम्य संयुक्तम त्रिर्ब्रूयादिति, जो प्राथम्य से संयुक्त है उसको तीन बार बोले, जो प्राथम्य से युक्त है उसको तीन बार बोले, तब ऐसे में अर्थ क्या जाएगा, जो जो भी ऋचा प्राथम्य से युक्त है और जहां जहां ये समस्या है संख्या पूर्ति की वहां वहां वो तीन बार बोली जाएगी, तो प्राथम्य यहां पर हमारा अभिधेय हो जाएगा और प्राथम्य का धर्म माना जाएगा तृत्व अभ्यास। तो प्राथम्य संयुक्तम त्रिर्ब्रूयादिति ततो वचनस्य स्थान धर्मता, ये वचन जो है स्थान के धर्म को बता रहा है कि प्राथम्य में जो होगी उसका ये धर्म बनेगा। तो किम तावत प्राप्तम, सिद्धांति पूर्व पक्षी से ही पूछता है कि आपकी दृष्टि में क्या यहां पर प्राप्ति हो रही है, तो पूर्व पक्षी कहता है ऋचो धर्मायति, ये ऋचा का धर्म होना चाहिए, उतः प्राथम्यस्य व्यक्त्या संबंधात, बोले त्रि प्रथमाम अनवाह, यहां जो प्रथमाम लिखा हुआ है वाक्य में ये प्राथम्य को कह रहे हैं, इस प्राथम्य का व्यक्ति के साथ में संबंध है, व्यक्ति का मतलब इकाई के साथ में संबंध है, व्यक्ति जाति के साथ में नहीं है, अगर हम इसको जो जो प्रथम स्थान पे आए ऐसा जब हम करेंगे तो हम जाति पर अर्थ लेते हुए करेंगे, यद्यपि वहां भी व्यक्ति पे ही जाना पड़ेगा कि जो जो ऋचा पहले स्थान पर आ रही है तो केंद्रित तो वहां पर भी हम अंत में तो ऋचा पे ही होंगे, लेकिन प्राथम्य का प्रथम का सीधा जो संबंध जुड़ेगा वो जाति से, कि जो जो इस धर्म से युक्त होगी वो कई हो सकती है, एक नहीं होगी, और जब हम एक को बोलेंगे तो इसलिए सिद्ध इस पूर्व पक्ष का प्राथम्य से व्यक्त्या संबंध आता है, जो प्राथम्य है इसका व्यक्ति के साथ में संबंध है, व्यक्ति मतलब एक ऋचा के साथ में संबंध है, एक विशिष्ट ऋचा के साथ में संबंध है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है, क्यों इसके साथ में संबंध है उसका कारण वो आगे बताएगा। तो प्राथम्य से व्यक्त्या संबंधात, ऋचा विशेष से संबंध है, क्यों व्यक्ते है अच्छा एक तो यह बात कही, दूसरा का व्यक्ते है अभ्यास है ना, और व्यक्ति का ही अभ्यास से संबंध है, यहां प्राथम्य का व्यक्ति से संबंध है और व्यक्ति का अभ्यास से संबंध है, क्योंकि अभ्यास किसका करोगे आप, व्यक्ति ऋचा विशेष का करोगे तो व्यक्ति के साथ में संबंध है, तो बोले व्यक्ति है अभ्यास है ना, ये तो उसने अपनी बात रखी, सिद्धांति पूछता है कथम अवगम्य थे, ये आपने कैसे जाना इस वाक्य से, तो पूर्व पक्षी कहता है स्त्रीलिंग निर्देशात, प्रथमा जो शब्द है इसमें स्त्रीलिंग का निर्देश है, त्रि प्रथमाम अनवाह, प्रथमा में स्त्रीलिंग का निर्देश है, व्यक्ति विशेषो ही स्त्री नाम, भी स्त्रीलिंग का है कथन है इसमें, प्रथम शब्द में स्त्रीलिंग है, इसका मतलब है इसका जो अभिधेय होना है वो स्त्रीलिंग वाली होनी चाहिए कोई ना कोई चीज, क्योंकि ये विशेषण है तो विशेष स्त्रीलिंग वाला होना चाहिए। तो व्यक्ति विशेषो ही स्त्री नाम, और ये जो व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति मतलब मंत्र, स्त्री जो है वो व्यक्ति विशेष ही होगी, कोई स्त्री जो लिंग को कहा गया वो कोई व्यक्ति विशेष होगा, व्यक्ति विशेष हो स्त्री नाम। यदि तद विशेषणम प्राथम्यम, ये जो प्रथमता है यदि वो उसका विशेषण बने, किसका, व्यक्ति का या यूं कहो ऋचा का, क्योंकि तो व्यक्ति यहां पर ऋचा ही है, दोनों में घटेगा। तो यदि तद विशेषणम यानी व्यक्ति या ऋचा का विशेषण प्राथम्य होवे, प्राथम्यम स्यात्, ततो लिंग विशेष निर्देशो अवकल्पते, तो यहां पर प्रथमाम में स्त्रीलिंग जो वचन निर्देश है प्रत्यय आया है वो संगत हो पाएगा, अवगत अवकल्पित हो पाएगा, नहीं तो असंगति हो जाएगी। ये स्त्रीलिंग के निर्देश से यहां पर ऋचा का ही ग्रहण होना चाहिए, ये इसका तर्क है। सापी स्त्री अभ्यासेन संपत्स्यते, और वो जो स्त्री है वो अभ्यास से जुड़े, क्योंकि तो त्रि प्रथमाम अनवाह, तो प्रथमाम में जो है स्त्रीत्व विशिष्ट कोई चीज है वो अभ्यास से युक्त हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि सापी स्त्री, वो जो स्त्री है, स्त्रीवाची जो ऋक है वो अभ्यास से संपत्स्यते जुड़ जाएगी। अब इसको विपरीत करके बोल रहा है, ये तो इसने अपना हेतु दे दिया। अब कहते हैं अथ प्रथमम अनुब्रुवता त्रिर अभ्यसितव्यम इति, अगर आप कहो कि प्रथम को कहते हुए के द्वारा जिसको प्रथम में कहा जा रहा है उसका तीन बार अभ्यास किया जाए, ऐसा अगर लोगे तो अथ प्रथमम अनुब्रुवता त्रिर अभ्यसितव्यम इति ततो व्यक्ति विशेषो न विवक्षेत, तो यहां पर व्यक्ति विशेष की विशेष की विवक्षा नहीं होगी, यानी वक्ता यहां व्यक्ति को नहीं कहना चाह रहा है, ऋचा विशेष को नहीं, व्यक्ति को नहीं कहना चाह रहा है, जो भी प्रथम में आएगा उस समूह को कहना चाह रहा है, विवक्षा बदल जाएगी। तत्र स्त्रीलिंग विशेष निर्देशो नोपपद्यते, और जब आप ये कहोगे तो स्त्रीलिंग का जो कि यहां पर विशेषता है वो यहां पर संगत नहीं होगी, न स्त्रीलिंग विशेष निर्देशो, तत्र स्त्रीलिंग विशेष निर्देशो नोपपद्यते, ये संगत नहीं हो पाएगा। अपिच और कहा वाक्य भेद है प्रसज्येता, दूसरा दोष बता रहे हैं, एक तो स्त्रीलिंग निर्देश हेतु है, दूसरा संगत होना, और ये वाक्य भेद यहां पर होगा, कैसे वाक्य भेद होगा उसको बता रहे हैं। प्रथमम उक्तम त्रिरभ्यसितव्यम, प्रथमम उक्ता ऋक त्रिरभ्यसितव्या इति, दो वाक्य बना दिए, एक तो कहा कि प्रथमम उक्तम जिसको पहली बार कहा गया है उसका तीन बार अभ्यास करना चाहिए, जिसको पहली बार कहा गया है, तो जिसको कहा गया है वो तो कोई भी हो सकता है, प्रथमम नपुंसक लिंग में सामान्य ने नपुंसकम मान करके वो कोई भी हो सकता है, तो यहां पर हम अध्याय कर सकते हैं यत प्रथमम उक्तम, भाव यही है यहां पर, प्रथमम उक्तम यत प्रथमम उक्तम तत्रिरभ्यसितव्यम, उसको तीन बार करना चाहिए, एक तो ये अर्थ आएगा इससे, दूसरा अब वो कौन सा हो, वो प्रथम कैसी होनी चाहिए, तो बोले प्रथमम उक्ता ऋक त्रिर अभ्यसितव्य, पहली बार कहीं भी जो ऋक है उसका अभ्यास करना चाहिए। हमारे मन में क्या आता है, पूर्व पक्षी ने तो ये कहा कि यहां स्त्रीलिंग है तो ऋचा आनी चाहिए और व्यक्ति का निर्देश है, अगर यूं कहेंगे कि जो जो पहले स्थान पर आ रही है, तो बोले दो वाक्य बनेंगे, यहां पर दो बातें कही जाएंगी, एक तो जो पहले स्थान पर आ रहा है वो उसका अभ्यास करना चाहिए, और वो जो पहले स्थान वाला होना है वो कौन सा होना चाहिए, वो स्त्री विशिष्ट होना चाहिए, ये दो बातें कही गई, यानी प्रथमत्व की भी विधि हो रही है और स्त्रीत्व की भी विधि हो रही है, दो विधियां हो रही हैं, चूंकि दो विधि हो रही है तो अर्थभेद हो रहा है इसलिए वाक्यभेद होगा, ऐसे ये दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी। हम सामान्यतया तो क्या देखते हैं, जब हमने कहा कि भाई ये ऋचा का अगर व्यक्ति को करेंगे तो ऋचा का होगा, तो बोले नहीं, अगर आप प्रथमा को लें और जो जो भी पहले पे आ रहे हैं तब भी ऋचा ही आएगी, तब भी ऋचा व्यक्ति ही आएगी, ऐसा कोई कहने लगेगा, ठीक है, तब आप यही ऋचा है, क्योंकि त्रि प्रथमाम अनवा, तो प्रथम भी होनी चाहिए और स्त्री विशिष्ट भी होनी चाहिए, तो हम तो सामान्यतः यूं कर देंगे कि भाई एक ही तो अर्थ है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तब भी आप अगर दूसरा भी लोगे तब भी ऋचा ही आएगी, व्यक्ति पे ही आप पहुंचोगे, तो ये सिद्ध पूर्व पक्ष कह रहे हैं नहीं, आप सीधे व्यक्ति पे नहीं पहुंच पाओगे, आप दो चीजें दो का विधान कर रहे हो, प्रथम का भी विधान कर रहे हो और स्त्रीत्व का भी विधान कर रहे हो, इसलिए वाक्य भेद हो जाएगा। तो प्रथमम उक्तम त्रिरभ्यसितव्यम एक बात, दूसरा प्रथमम उक्ता रिक त्रिरभ्यसितव्या, इसको चाहे तो दोनों को विपरीत अल्प विराम में अलग अलग लिख सकते हैं, ये दो अर्थ बोध आएंगे, दो वाक्य बनेंगे। आगे मत पक्षे पुनः प्राथम्य लक्षिताया ऋचो धर्म उच्यते, अब पूर्व पक्षी के पक्ष में वाक्य भेद क्यों नहीं हो रहा है वो ये बता रहा है, मत पक्ष मेरे पक्ष में, पूर्व पक्षी के पक्ष में तो पुनः प्राथम्य लक्षिताया ऋचो धर्म उच्यते, ये जो अभ्यास है प्रथम प्राथम्य से लक्षित जो ऋचा है उसके धर्म को कहा जा रहा है। अब ये जो प्रथमा है, प्रथमाम त्रि प्रथमाम अनवाह, पूर्व पक्षी कह रहा है कि मैंने न तो प्रथमत्व की विधि की है और न मैंने स्त्रीत्व की विधि की है, मैंने तो प्रथमाम को विशेषण बना दिया ऋचा का। प्रथमाम ये जो है ये लक्षित कर रहा है किसी को, किसको लक्षित कर रहा है, ऋचा को लक्षित कर रहा है, तो बस ऋचा आ गई। और अभ्यास किसका होना है, प्रथमाम शब्द से लक्षित ऋचा का अभ्यास होना है। तो मत पक्षे पुनः प्राथम्य लक्षित आया ऋचो धर्म उच्यते, तत्र एकार्थ विधाने न भवेद वाक्य भेद। अब इसमें एक ही अर्थ का विधान है, एक ही अर्थ का विधान है इस ऋचा का, गुण विशिष्ट विधि जैसा ही माना, विशेषित करते हुए एक ही विधि होगी, तो इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। अगली बात, अपने पक्ष में और हेतु रख रहा है पूर्व पक्षी, अपिच श्रुत्या प्राथम्येन स्त्री संबद्धते, ये जो प्राथम्य है, प्राथम्य को तो दोनों को ग्रहण करना ही पड़ेगा, ये प्राथम्य के साथ में स्त्री का ही संबंध होता है, प्राथम्य के साथ में स्त्री का संबंध होगा, क्यों होगा, बोले श्रुति से होगा, क्योंकि प्रथमाम में जो प्रत्यय आया है तो प्रत्यय का अर्थ जुड़ रहा है, तो ये श्रुति ही कहलाएगी, प्रथम के साथ में जो प्रत्यय आ गया, ताप प्रत्यय आ गया, तो ये श्रुति कहलाएगी। दोनों तरह से अंतर करके देख रहा है ये, कि प्राथम्य के साथ में स्त्री का संबंध जोड़ेंगे तो ये श्रुति से होगा, और यहां पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम ले लीजिए, संबद्धते अल्प विराम वाक्येन अभ्यास, और प्राथम्य के साथ में अगर अभ्यास का संबंध जोड़ोगे तो वो वाक्य से जुड़ेगा। त्रि प्रथमाम अनवाह, अनवाह जो कहा, त्रि अनवाह ये भिन्न पद हैं, एक ही वाक्य में है लेकिन भिन्न पद हैं, उन पदों के साथ में जब प्राथम्य का संबंध जोड़ोगे, जब क्योंकि पूर्व पक्ष सिद्धांत ये कहेगा ना कि जिस जिसका प्राथम्य है उस उसका अभ्यास होना चाहिए, तो अभ्यास को प्राथम्य से जोड़ा है, तो अभ्यास को प्राथम्य से जोड़ेंगे तो ये श्रुति से नहीं जोड़ रहा है, ये वाक्य से जोड़ रहा है। अब यूं तो वाक्य, यूं तो पूरी श्रुति है लेकिन वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जुड़ करके जो अर्थ किया जाता है उसको वाक्य से कहते हैं, वाक्य से हो रहा है, और स्त्रीत्व के साथ में प्रथम का संबंध जो जुड़ रहा है ये तो श्रुति से जुड़ रहा है, एक ही पद समान पद होने से। तो अपिच श्रुत्या प्राथम्येन स्त्री संबद्धते वाक्येन अभ्यासः तस्मात् ऋक् धर्मो, इसलिए ये ऋचा का धर्म है। यत्र तत्र, यत्र तत्रस्था, यानी ये जो ऋचा का धर्म है तो जहां कहीं भी स्थित है, यत्र तत्रस्था प्रभोवाजा, प्रभोवाजा को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, उस मंत्र त्रिर अभ्यसित तव्येति, इसमें तव्यता इति ते जो है इसको काट दीजिए और य के ऊपर एक ही मात्रा लगा लीजिए, प्रभोवाजा त्रिर अभ्यसित तव्येति, त्रि अभ्यसित तव्या इति, प्रभोवाजा इस ऋचा का तीन बार अभ्यास करना चाहिए। और श्रुति वाक्य से बलवान होती ही है, बलवती होती है। हो गया इतना, आगे देखिए इस पर सिद्धांती कह रहा है, 33वां सूत्र, अभ्यास सामिधेनी नाम प्राथम्यात स्थान धर्म स्यात्, बोले अभ्यास है ये सामिधेनियों का होगा और प्राथम्य के कारण से, प्रथम में आई है उसका प्राथम्य का कथन होने से ये स्थान का धर्म माना जाएगा न कि ऋचा का। खोल रहे हैं, यो अयम सामिधेनी नाम प्रथमाया त्रिर अभ्यास उच्यते, जो सामिधेनियों में जो पहली वाली है उसका तीन बार अभ्यास कहा गया है, सब प्रथम स्थान निमित्तो धर्मो, उस प्रथम स्थान के निमित्तक धर्म है, प्रथम स्थान में है इसलिए उसका अभ्यास किया जा रहा है, न ऋचः कस्याश्चित् जाति निमित्तः, किसी ऋचा का किसी जाति विशेष के कारण से ये अभ्यास यहां नहीं कहा जा रहा है। अगर ऋचा का धर्म माना जाएगा तो ऋचा ही कुछ विशिष्ट होनी चाहिए ऐसी जिसके के लिए लागू होगा, बोले ऐसा कोई जाति तो वहां पर है नहीं। न ऋचः कस्याश्चित् जाति निमित्त कुतः न ही कृष्णे अपि ऋग्वेदे प्रथमा नाम काचित् ऋग्विद्यते। ये जो प्रथमत्व आया है ये ऋग्वेद में, ये ऋचा तो ऋग्वेद की होगी, तो ऋग्वेद के किसी भी मंत्र को प्रथम नाम से नहीं कहा जाता है, कोई वर्गीकरण नहीं है कि इन ऋचाओं को प्रथम कहा जाएगा कि वो आप उस प्रथम को ऋचा का विशेषण बनाओ। पूर्व पक्षी ने स्त्रीलिंग को देख करके ऋचा के साथ में उसका संबंध जोड़ा। सिद्धांती क्या कह रहा है कि ये जो प्रथम धर्म आप ले रहे हो वो ऋचा के साथ जुड़ कैसे रहा है, क्योंकि प्रथमा ऋक, प्रथमा ये जो विशेषण है ये ऋक के साथ में जुड़ रहा है, तो ये विशेषण बना कैसे ऋचा का। बोले पूरे ऋग्वेद में कहीं भी इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं है कि ये ऋचा प्रथम कहलाएगी, उसका विशेषण बन कैसे रहा है, और ये ऋचाएं प्रथम नहीं कहलाएंगी, ऐसा कोई वर्गीकरण है ही नहीं वहां पर। अगर ऋचा के धर्म को ही मानोगे तो फिर आपको ऋग्वेद में जाना पड़ेगा केवल। तो कुतः न ही कृष्णे भी ऋग्वेदे प्रथमा नाम काचित ऋग्विद्यते यात्री अभ्यस्येत, जिसका कि तीन बार अभ्यास किया जाए। तो ये प्रथमत्व धर्म आया कहां से है, सामिधेनियों में पहली बार पढ़ा गया होने से ये धर्म आया है, न कि ऋग्वेद में पढ़ी गई होने से। इसलिए ऋचा का अपने आप में कोई प्रथमत्व धर्म था ही नहीं ऋग्वेद में, ये तो सामिधेनियों में चूंकि ये पहली बार पढ़ी गई थी इस स्थान विशेष पे पढ़े जाने से ये धर्म इससे जुड़ा है, विशेषण जुड़ रहा है, इसलिए ये स्थान के कारण से इसको प्राप्ति है, ना कि इसके अपने आप के कारण से। इस पद पे स्थान पे आया इसलिए इसकी विशेषता बन रही है, ये स्थान का धर्म है। काचित विद्यते यात्री अभ्यस्येत, आगे तत्र प्राथम्यम ऋक लक्षणार्थम स्यात्। तत्र का मतलब है पूर्व पक्षी के मत में, आप जो मान रहे हो उसमें ये प्राथम्य किस बात को द्योतित करेगा, तत्र प्राथम्यम ऋक लक्षणार्थम स्यात्, ये ऋक की लक्षणा को बताने वाला होगा। क्योंकि पूर्व पक्षी की दृष्टि से जब हम अर्थ करेंगे तो प्रथम शब्द प्रथम अर्थ को नहीं कह रहा होगा, जो प्रथम पर आई है आप उसको किसी को लक्षित करोगे, किसी ऋचा को लक्षित कर रहे हो, तो आपके मत में तत्र प्राथम्यम ऋक लक्षणार्थम, जो प्रथमता है प्रथम शब्द है वो ऋक की लक्षणा के लिए आएगा, यानी लक्षणा करनी पड़ रही है आपको यहां। और इतरस्मिन पक्षे यानी सिद्धांती के पक्ष में श्रुतिर न लक्षणा, हम तो प्रथम का मतलब प्रथम ही ले रहे हैं, ये हम श्रुति का अर्थ कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें देखो अंतर क्या हुआ कि पूर्व पक्षी ने प्रथमा शब्द के टा को स्त्री प्रत्यय को लेकर के श्रुति बताई थी, और अभ्यास के साथ में संबंध जो है इसका वो वाक्य से बताया था। इसने क्या कहा कि प्रथम शब्द पे केंद्रित हुआ सिद्धांति, कि प्रथम शब्द का आप जो अर्थ कर रहे हो वो उसमें लक्षणा कर रहे हो, और मैं जो अर्थ कर रहा हूं वो मैं लक्षणा नहीं कर रहा हूं, मैं तो श्रुति से ही प्रथम का प्रथम ही अर्थ ले रहा हूं। तो श्रुति लक्षणा से श्रुति यानी अभिधा वो बलवती होगी। तो इतरस्मिन पक्षे श्रुतिर न लक्षणा और श्रुतिश्च ज्यायसी लक्षणाया, श्रुति का मतलब यहां पर अभिधा के अर्थ में इसको ले लेंगे, श्रुति शब्द भी कह सकते हैं, साक्षात वचन कह रहा है श्रुतिश्च ज्यायसी लक्षणाया तस्मात अस्मत् पक्षः, इसलिए हमारा पक्ष सिद्ध होता है इससे। इसके उत्तर में पूर्व पक्षी अब बोल रहा है, अथ यद उक्तम, मैंने जो ये कहा था, ये तो सिद्धांति के मुंह से निकलवा लेंगे कि आपने जो कहा था, ये तीन बातें हैं यहां पर, स्त्रीलिंग संबंधात अस्मत् पक्षे एव श्रुति ही, स्त्रीलिंग का संबंध होने से प्रत्यय का संबंध होने से हमारे पक्ष में श्रुति यानी पूर्व पक्षी के मत में श्रुति है। एक तो ये उसने तर्क ये दिया था पहला, एक संख्या लगा लीजिए, दूसरा उसका तर्क था वाक्यम चन भिद्यते, मेरे पक्ष में पूर्व पक्षी के मत में वाक्य भेद भी नहीं होता है, सिद्धांति के पक्ष में वाक्य भेद हो रहा है ये दूसरी, और तीसरी क्या बात कही थी, स्त्रीलिंगोपपत्तिश्च, स्त्रीलिंग की संगतता वहां पर हो रही है श्रुति के साथ, आपके पक्ष में स्त्रीलिंग की संगतता नहीं हो रही है, ये तीन चीजें उसके पक्ष में हेतु थे। तो उसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है, अत्रोच्यते गुणवचनानाम ही शब्दानाम आश्रय तो लिंग वचनानी भवन्ति, जो ये महाभाष्य का वचन मतलब व्याकरण में सिद्ध मत है, ये स्वीकार्य है, ये भी उसी को स्वीकार कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है कि जो गुणवाची शब्द होते हैं, गुणवचनानाम ही शब्दानाम, जो शब्द गुणवाची होते हैं विशेषता को बताते हैं विशेषण के रूप में होते हैं, उनका आश्रय तो लिंग वचनानी बहुती, उनका जो आश्रय होता है यानी जो विशेष्य होता है उसके अनुसार लिंग और वचन होते हैं। दोनों के अलग अलग उदाहरण भी मिल जाएंगे, इकट्ठे भी उदाहरण मिलते हैं, ये कुछ आगे बता भी रहे हैं। तो ये एक सामान्य नियम है। अब इसको अगर एक दृष्टि से हम देखें कि ये वचन पूर्व पक्षी के पक्ष में जाएगा या सिद्धांती के पक्ष में जाएगा, प्रथमा त्रिह प्रथमाम अन्वाह, प्रथमाम शब्द का प्रथमाम शब्द गुण वचन हो गया और इसका आश्रय है ऋक ऋचा, तो ये गुणवाची में लिंग और वचन आश्रय के अनुसार हुए। ऐसे देखेंगे तो पूर्व पक्षी के पक्ष में जा रहा है यही वचन, और पूर्व पक्षी भी तो इसी आधार पर बोल रहा था, उसने जो कहा कि लिंग के आधार पर मैं निर्णय कर रहा हूं उसके पीछे आधार तो यही था, गुण वचनानाम ही शब्दानाम आश्रय तो लिंग वचनानी भवंती, ऐसे देखेंगे तो पूर्व पक्षी के मत में जाता हुआ देखेगा, लेकिन ये बोल सिद्धांत ही रहा है, इसलिए ये सिद्धांति के पक्ष में जाना चाहिए। इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे जिससे कि ये सिद्धांति के पक्ष को पुष्ट करने वाला हो और पूर्व पक्षी के पक्ष को पुष्ट नहीं करता हो, सिद्धांति के पक्ष को पुष्ट करता हो। देखिए, अत्र उच्यते गुण वचनानाम ही शब्दानाम आश्रय तो लिंग वचनानी भवंती इति अविशेष्यमाणायाम अपि व्यक्तौ यद अवश्य प्राप्तम लिंगम तद आश्रय भूतम गुणस्य भवति। इसमें सिद्धांति क्या कह रहा है, इति अविशेष्यमाणायाम अपि व्यक्तो, व्यक्ति के अविशेष्य होने पर भी प्रथमाम ये विशेषण है और विशेष्य है ऋचा, वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो कह रहे हैं कि अगर ऋच व्यक्ति अविशेषित हो रहा हो तो भी अविशेष्यमाणायाम अपि व्यक्तो यद अवश्यम प्राप्तम लिंगम, जो लिंग अवश्य ही प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है मतलब यानी विशेष्य के न होते हुए भी लिंग प्राप्त हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। पूर्व पक्षी विशेष्य को देख करके लिंग को यहां पर ला रहा है, सिद्धांती क्या कह रहा है यहां अविशेषित होते हुए अविशेष्य माणायाम अपि व्यक्त हो, व्यक्ति विशेषित नहीं हो रही है तो भी, पूर्व पक्षी लिंग को कैसे ला रहा था, व्यक्ति को विशेषित करके ला रहा था, सिद्धांती कह रहा है कि व्यक्ति को अविशेषित करते हुए भी अविशेष्य माणायाम अपि व्यक्त हो यद अवश्यम प्राप्तम लिंगम, जो अवश्य ही लिंग प्राप्त हो रहा है, लिंग तो वहां आएगा ही, तद आश्रय भूतम गुणस्य भवति। तो यहां पर इसमें ऐसे अनुवाद करेंगे तत्, तत् का मतलब है तत्लिंगम, वो जो लिंग है, गुणस्य आश्रय भूतम भवति, वो गुण का ही आश्रय भूत होता है, जहां पर विशेष्य न कहा गया हो वहां पर भी लिंग गुण का आश्रय होता है, तद आश्रयभूतम गुणस्य भवति, वो गुण का आश्रयभूत हो जाता है। इसमें नीचे देखिए थोड़ा अर्थ की दृष्टि से, दूसरे अनुच्छेद की चौथी पंक्ति के बीच में से देखिए, व्यक्ति के अविशेष्य भाग होने पर भी, ये भाग की जगह माण कर लीजिए, अविशेष्य माण होने पर भी, व्यक्ति के अविशेष्यमाण होने पर भी जो अवश्य प्राप्त लिंग है, उसके बाद में जो लिखा है उसके, उसके की जगह मेरे को अधिक संगत क्या लगा है, वह जो प्राप्त लिंग है, वह यानी वह लिंग आश्रय गुण भूत के होते हैं की जगह होगा, मैं सुझाव दे रहा हूं आश्रय भूत गुण का होता है, वह आश्रय भूत गुण का होता है, क्या बनेगा, व्यक्ति के अविशेष्यमाण होने पर भी जो अवश्य प्राप्त लिंग है वह आश्रय भूत गुण का होता है। तो जब प्रथमाम में हम लिंग लेकर के आए, त्रिह प्रथमाम अनवाह, वहां पर ऋचा ये कोई शब्द पढ़ा ही नहीं गया है, साक्षात पढ़ा गया होता तो सीधा उससे व्यक्ति से जुड़ जाता, लेकिन साक्षात शब्द वहां पढ़ा नहीं गया है तो पीछे से आ रहा है, इसका मतलब त्रिह प्रथमाम अनवाह में जो ऋचा का अर्थ ले रहे हैं वो उस वाक्य में तो साक्षात है ही नहीं, अगर वाक्य में साक्षात होता तो हम कहते पहली बार पढ़ा जा रहा है, तो विशेष्य नहीं है, फिर भी है तो वो पहले से आ रहा है, पीछे से आ सकता है मानेंगे उसको तो। और प्रथमाम में जो लिंग आया है वो प्रथम इस गुण को भी विशेषित कर सकता है, प्रथमाम में जो स्त्री प्रत्यय आया है वो प्रथम को विशेषित कर रहा है, अब ठीक है वो प्रथम भी किसी और में जाएगा ये तो ठीक है, लेकिन अभी किसी व्यक्ति को विशेषित नहीं किया है, पूर्व पक्षी ने क्या किया, प्रथमाम में जो स्त्री है वो व्यक्ति को विशेषित कर रहा है, प्रभो वाजा इस ऋचा विशेष को विशेषित करवा रहा था पूर्व पक्षी। सिद्धांत क्या कह रहा है कि ये प्रत्यय उस ऋचा को विशेषित नहीं कर रहा है। गुणवचनानाम ही, ये तो वाक्य तो ठीक है, शब्दानाम आश्रय तो गुण वचनानी भवंती, लेकिन इस स्त्री प्रत्यय का आश्रय क्या है? पूर्व पक्षी उसका आश्रय ऋचा को मान रहा था, इसलिए संबंध जोड़ रहा था कि यह व्यक्ति में जाएगा। सिद्धांत यह कह रहा है कि अविशेष्यमाण होते हुए भी कुछ कहा नहीं गया तो भी ये गुण वचन का आश्रय के आश्रय से ही आ जाएगा। तो प्रथम की विशेषता को बता रहा है, अभी ऋचा की नहीं बता रहा है, प्रथमाम शब्द का स्त्री प्रत्यय प्रथम शब्द को बता रहा है बस। तो वो प्रथम किसको कह रहा है ये अभी वहां नहीं कहा गया, वो फिर हमारे को दूसरे से पता लगेगा। लेकिन इतना तो निश्चय होगा कि ये जो स्त्री प्रत्यय है ये प्रथम को कह रहा है, प्रथम से जो भी द्योतित होगा वो आएगा, लेकिन कह प्रथम को रहा है, ये ऋचा को नहीं कह रहा है। पूर्व पक्षी उसको ऋचा से जोड़ रहा था और उसको श्रुति मान रहा था, ये सोच में भेद है। तो सिद्धांत ठीक ही कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से। तो अब ये वचन गुण वचनानाम ही शब्दानाम आश्रय तो लिंग वचनानी भवंती, हम दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं ना। पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो ताप प्रत्यय है वो ऋचा को कहने के लिए आया है, यहां भी ये वचन घट रहा है। और सिद्धांति ने जिस तरह से कहा कि ये जो प्रत्यय है आश्रय ऋचा न होते हुए भी ये प्रथम शब्द को विशेषित करेगा, प्रथम के स्त्रीत्व को कहने के लिए आया ये, न कि ऋचा के, प्रथम के स्त्रीत्व को कहने के लिए आया है। अब ये भी ठीक है, गुणवचनानाम ही शब्दानाम आश्रय तो गुणवचनानी भवंती, ठीक है। अब प्रथम से किसको लिया जा रहा है, प्रथम का अविधा का अर्थ क्या है, वो सिद्धांति ले रहा है। और पूर्व पक्षी प्रथम से अगर ऋचा पे जाता है तो वो लक्षणा पे जाएगा, ये प्रथम मतलब प्रथम का श्रुति ये कह रही है, प्रथम स्थान पे जो है। देखिए तो इति अविशिष्यमाणायाम अपि व्यक्तौ यद अवश्यम प्राप्तौ लिंगम तद आश्रयभूतम लिंगस्य भवति। आगे अविधिक्षितेपि तस्मिन् लिंग विशेष निर्देशो अनुवाद भूतो भवत्येव। उसके अविधिक्षित होने पर भी ये जो प्रथम है, अब इस वाक्य में प्रथमत्व को की विधि की जा रही है या उसके अभ्यास की विधि की जा रही है? स्त्री प्रत्यय प्रथम से जुड़ा हुआ है और वो प्रथम शब्द भी यहां विधिक्षित नहीं है, विधि नहीं की जा रही है। प्रथम तो जो सामिधिनी मंत्र थे 11 उसमें जो प्रथम था वो तो पता लग ही चुका है पहले। अब जो ये प्रथम शब्द है ये अनुवाद है, उस प्रथम के तीन अभ्यास को, तीन अभ्यास की यहां पर विधि की जा रही है, प्रथम की विधि नहीं की जा रही है। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि ये जो लिंग है, ये जो यानी स्त्री प्रत्यय लिंग है, स्त्री प्रत्यय है, ये अविधिक्षित प्रथम का भी विशेषण बनके उसको कह सकता है, उसके आश्रय से आ सकता है। जरूरी नहीं कि जिसकी विधि की जा रही हो उसी से जुड़ेगा ये। तो अविधिक्षितेपि तस्मिन् लिंग विशेष निर्देशो, ये जो लिंग विशेष निर्देश है यानी ताप, वो अनुवाद भूतो भवत्येव, वो अनुवाद भूत है। स्त्रीत्व भी यहां पर अनुवाद भूत है, उसकी विधि नहीं की जा रही है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा शुक्ल पुमान, शुक्ला स्त्री, शुक्लम नपुंसकम। अब यहां पर जो शुक्ल पुमान है तो पुमान तो पहले से प्राप्त था, अब इसमें कहा किसको जा रहा है? शुक्ल पुमान सफेद पुरुष, सफेद स्त्री, शुक्लम नपुंसकम सफेद नपुंसक। अब ये तो लिंग का हो गया, वचन का शुक्ल एक, शुक्ल उद्वव शुक्ला बहवा, ये वचन के लिए दे दिया। अब इसको कहते हुए एक वचन दे रहे हैं, शुक्लाम शाटीम आनया, सफेद साड़ी को लेकर के आओ, शुक्लाम शाटीम आनया। अब इसमें किस चीज की विधि है उसको बता रहे हैं, यद्यपि शाट्यादि आनयनम न विधीयते, यहां पर साड़ी आदि के लाने की विधि नहीं की जा रही है। उस पक्ष में लेना कि साड़ी लानी है ये पहले से पता है, और अब कहा जा रहा है शुक्लाम शाटिकाम आनया। अब इस वाक्य में शुक्लत्व की विधि की जा रही है, विधित स्थिति है, बाकी अनुवाद है। तो कह रहे हैं यद्यपि शाट्यादि, शाटिका हो या कुछ भी हो, शाट्यादि आनयनम न विधीयते, उसकी विधि नहीं की जा रही है। और शाट्यादि का आनयन मतलब किसी व्यक्ति विशेष का आनयन नहीं कहा जा रहा है यहां पर, यहां पर जो पूर्व पक्षी व्यक्ति विशेष को ले रहा था उस दृष्टि से भी है कि यद्यपि शाट्यादि आनयनम न विधीयते, शुक्ल संबंध मात्र विधित्सा भवति। तो ऐसे में शुक्ल का संबंध मात्र जोड़ने की विवक्षा है यहां पर, सफेद इस संबंध को साड़ी के साथ जोड़ने की विवक्षा है। वक्ता इसलिए बोल रहा है इस वाक्य को कि सफेद पना साड़ी से जुड़ जाए। तो शुक्ल संबंध मात्र विदित्सा भवती न तत्र लिंगे न विशेषणम क्रियते। लिंग से यहां पर विशेषण नहीं किया जा रहा है। पूर्व पक्षी ने जो प्रथमाम त्रिम अनवाह में स्त्री प्रत्यय को ऋचा के विशेषण के रूप में लेकर के विशेषण विशेष भाव बना करके ऋचा का धर्म उसको वहां पर अभ्यास को माना था, तो सिद्धांती ये कह रहा है कि यहां पर लिंग से न तत्र लिंगे न विशेषणम क्रियते, यहां पर लिंग के द्वारा कोई विशेषण नहीं किया जा रहा है, केवल शुक्लत्व के द्वारा विशेषण किया जा रहा है। लिंग से विशेषित नहीं किया जा रहा है क्योंकि लिंग तो शाटिका का पहले से पता है तो वो तो उसके अनुसार आ गया है, लेकिन विशेषित नहीं किया जा रहा है। साड़ी के लिंगत्व को विशेषित नहीं किया जा रहा है यहां पर, वो ज्ञात है यानी वो विदित्सित नहीं हो तो अनुवाद है। तथापि अनुवाद भूता स्त्रीलिंग निर्देशो भवत्येव, फिर भी अनुवाद के रूप में स्त्रीलिंग का निर्देश तो होता ही है। शुक्लाम आनयति, यहां पर शुक्लम आनय लिखा हुआ है, लय पे आ की मात्रा ले लीजिए। शुक्लाम आनयति प्रसंग के अनुसार शुक्लम आनय में भी घटेगा, लेकिन यहां शुक्लाम आनयति। अब शुक्लाम आनय में केवल शुक्लत्व का शाटिका से या वस्तु से संबंध विदित्सित है, शुक्लाम में जो स्त्री है वो विदित्सित नहीं है यहां पर। आगे अनुवाद भूतत्वाच्च न वाक्य भेदो भविष्यति, पूर्व पक्षी ने जो कहा था आप में वाक्य भेद होगा, एक प्रथमत्व की विधि करोगे आप और फिर स्त्रीत्व की विधि करोगे, तो सिद्धांति कह रहा है कि अनुवाद होने के कारण से ये स्त्री प्रत्यय अनुवाद भूत होने से यहां पर वाक्य भेद नहीं होगा, उसकी हमारे को विधि करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही होगा। एवं च सति यद्यपि प्राथम्यस्य स्त्रीलिंग संबंध श्रौतः, तो ऐसा होने पर यद्यपि प्राथम्य का स्त्रीलिंग के साथ में संबंध श्रौत है जैसा कि पूर्व पक्षी ने कहा था, लेकिन उससे वो अपनी बात की सिद्धि कर रहा था, तो सिद्धांति कह रहा है यद्यपि प्रथम शब्द का स्त्रीलिंग के साथ में श्रौत संबंध है क्योंकि प्रकृति प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही पद है, तथापि प्राथम्यस्य एव अभ्यासेन संबंधो न लिंगस्य, अभ्यास का संबंध प्राथम्य के साथ में लिंग के साथ में संबंध नहीं है। त्रि प्रथमाम अनवाह, जो अभ्यास है अभ्यास किससे जुड़ रहा है, केवल प्राथम्य से जुड़ रहा है, लिंग से नहीं जुड़ रहा है। यदि लिंगस्य एतेन संबंधो अभिधीयते, अब पहले तो इसने कह दिया नहीं जुड़ रहा है, यदि जोड़ते हो तो, यानी पूर्व पक्षी के अगर ऐसा जोड़ना चाहे तो दोष बता रहा है। यदि लिंगस्य एतेन, एतेन मतलब एतेन अभ्यासेन संबंधो अभिधीयते, आप कहो कि नहीं लिंग का भी अभ्यास के साथ में संबंध है कि ये जो अभ्यास किया जाएगा वो स्त्रीलिंग विशिष्ट का किया जाएगा, ऐसा अगर आप जोड़ते हो तो, यदि लिंगस्य एतेन एतेन अभ्यासेन संबंधो अभिधीयते प्राथम्य से अनुवादता कल्पेता, तो फिर आपको ये प्राथम्य की को अनुवाद मानना पड़ेगा क्योंकि दो विधि हो नहीं सकती है, और प्राथम्य संबंध है भी अभिधीय माने वाक्यम विद्येता, अगर आप कहो कि नहीं प्राथम्य का भी अभ्यास से संबंध है और स्त्री का भी लिंग का भी अभ्यास से संबंध है तो आप वाक्य भेद हो जाएगा, दो विधि होंगे, दो अर्थभेद हो, अर्थ भेद होगा तो वाक्य भेद होगा, तो प्राथम्य संबंधे अभी अभी अभिधीय माने वाक्यम विद्य था अपीचा, और आगे कह रहे हैं नैवात्र विवदितव्यम, बोले इसमें तो विवाद करने की बात ही नहीं है, क्यों इसको लेकर के पड़े हुए हो, तो एकदम स्पष्ट है न नैवात्र विवदितव्यम, यानी विवाद का अवकाश नहीं है यहां पर, नात्र अवकाश है विवाद से, स्पष्ट ही है। क्यों? प्रातिपदिक विशेषणम ही स्त्री शब्द, जो स्त्री शब्द है यानी स्त्री प्रत्यय है वो किसका विशेषण होता है, प्रातिपदिक का विशेषण होता है ना, पाणिनि ने जो ये प्रत्यय किए स्त्री का तो ज्ञाप प्रातिपदिका, प्रातिपदिक का वहां पर लिया हुआ है, तो स्त्री प्रत्यय तो प्रातिपदिक से आएगा, तो स्त्री प्रत्यय किसका विशेषण होगा, प्रातिपदिक का विशेषण होगा, तो क्या है प्रातिपदिक विशेषणम ही स्त्री शब्द, ये जो कहा तो उस कह रहे स्त्रियाम यत प्रातिपदिकम वर्तते तत्र ततश्टावादय, यही अर्थ किया जाता है वहां पर कि प्रातिपदिक जो प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में विद्यमान जो प्रातिपदिक है उसे टावादी स्त्री प्रत्यय किए जाते हैं, इसी आधार पे आगे कह रहे हैं न विशेषणस्य पदांतरेण संबंधो भवति, बोले जो विशेषण है उसका, विशेषण कौन है यहां पर, ताप प्रत्यय यहां पर विशेषण के रूप में है, एक प्रातिपदिक से टाप किया स्त्री प्रत्यय की विवक्षा में, प्रातिपदिक से प्रथम प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय किया, तो तो यहां पर प्रत्यय विशेषण है और प्रातिपदिक विशेष्य है, व्याकरण में भी यही माना जाएगा। तो न विशेषणस्य, ये जो विशेषण है यानी लिंग का, स्त्री लिंग का, प्रत्यय का पदांतरण संबंध है, दूसरे पद के साथ में माने दूसरे प्रातिपदिक के साथ में संबंध नहीं जुड़ेगा। दूसरा प्रातिपदिक कौन? रिक। पूर्व पक्षी तो ऋचा के साथ में जोड़ रहा था ना, बोले उसके साथ संबंध नहीं जुड़ेगा इसका। पदांतरण संबंध भवती कैसे? उदाहरण दिया, यथा राज पुरुषो गच्छती थी, राजपुरुष में जो राज शब्द है उसका पुरुष के साथ ही संबंध जुड़ेगा, किसी और के साथ में नहीं जुड़ेगा। समस्त पद हो गया ना, एक पद हो गया, तो राज यहां पर विशेषण है, पुरुष यहां पर विशेष्य है, तो राज का पुरुष के साथ ही संबंध होगा, आप दूसरे पद के साथ में संबंध नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही प्रथम के साथ ही स्त्री प्रत्यय का संबंध जुड़ेगा, रिक के साथ में नहीं। यथा राज पुरुषो गच्छति, यदा तो प्राथम्यस्य अभ्यासेन संबंध, जब प्राथम्य के साथ में अभ्यास का संबंध होगा, तत्र प्राप्तम अनुद्यते स्त्रीत्वम, तो वहां पर पहले से प्राप्त स्त्रीत्व का अनुवाद होगा। तो स्त्रीत्व का अभ्यास के साथ संबंध नहीं होगा, स्त्री प्रत्यय का तो प्रथम के साथ में संबंध होगा, जो प्रथम है उसका अभ्यास के साथ में संबंध होगा। स्त्रीत्व तो अनुवाद के साथ में आ ही जाएगा, क्योंकि वहां जो प्रथम है, जिनके बीच में प्रथम कहा जा रहा है, वो सामिदेनी ऋचाएं ही हैं। अब जो स्त्रीत्व आ रहा है वो तो उसके अनुवाद के रूप में जुड़ जाएगा, बस प्रथमत्व का अभ्यास के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है। वाक्य का जो विधि भाग है, विवक्षा ये है यहां पर। तो कहा तत्र प्राप्तम अनुद्यते स्त्रीत्व, कैसे जोड़ रहे हैं? यानी सामिधेनेषु वचनानि, सामिधेनियों में जो वचन है वो कौन से हैं? ऋचस्ता, वो ऋचाए ही हैं। स्त्रीलिंगश्च ऋक् शब्द, और ऋक् शब्द स्त्रीलिंग है। तत्र यत प्रथमं वचनम तस्य आश्रयः ऋक्, तो वहां जो प्रथम वचन है, उन सामिधेनियों में जो प्रथम वचन है वह ऋक् का आश्रय है। तस्य आश्रयः ऋक्, गुण वचनानाम च शब्दानाम आश्रय तो लिंग वचनानी भवंती। यानी इसका इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रथम वचन है, कहा ना प्रथम का मतलब है प्रथम वचन। अब ये प्रथम वचन विशेषण हुआ, इसका विशेष्य कौन बनेगा? ऋक् बनेगी। प्रथम का विशेष, प्रथम विशेषण हुआ तो उसका विशेष्य कौन बनेगी? वहां जो पढ़ी गई है ऋचा बनेगी, तो वो ऋचा उसका आश्रय हुई ना, आश्रय तो हुई ना, विशेष्य आश्रय कहलाएगा। विशेषण तो आश्रित है और विशेष्य आश्रय कहलाएगा, तो ऋचा वहां पर आश्रय बनेगी, उसी बात को कह रहे हैं। तत्र यत प्रथमम वचनम, जो भी वहां पर प्रथम वचन है तस्य आश्रय ऋक्, उसका वचन शब्द का, प्रथम शब्द का आश्रय कौन बनेगी? ऋक् बनेगी। और अब ये अपने पक्ष में उस वाक्य को फिर घटा रहा है महावाच्य के, गुण वचनानाम च शब्दानाम आश्रय तो लिंग वचनानी भवंती इति अविशेषितायाम अपि ऋचि। ऋच शब्द स्त्री से यहां पर विशेषित न होता हुआ भी, इति अविशेषितायाम अपि ऋचि स्त्रीलिंगम भविष्यति, इति इस प्रथम शब्द में स्त्रीलिंग आ जाएगा। अविशेषितायाम ऋचि यानी अपठित ऋचा शब्द होते हुए भी प्रथम शब्द से स्त्रीलिंग आ जाएगा, उसका कारण बता दिया। यत प्रथम वचनम तत्त्रिराह इति, जो भी प्रथम वचन है उसको तीन बार बोलना है, लेकिन वो प्रथम वचन क्या है? स्त्री च सा ऋक् सामिधेनी, और वो स्त्री है। कौन? सामिधेनी ऋक् है। वो प्रथम कौन है? वो सामिधेनी ऋक् है। तस्मात त्रि प्रथम माम अनवाह इति प्राप्तस्य लिंगस्य अनुवाद है। तो ये जो वचन है त्रि प्रथम माम अनवाह, इसमें प्राप्त लिंग का अनुवाद है। प्रथम शब्द में जो लिंग आया ये प्राप्त, पूर्व से प्राप्त, प्रसंग से प्राप्त, उसका केवल अनुवाद है, इसको विधि में आप नहीं जोड़ सकते। त्रि प्रथमाम अन्वाह त्रिरुत्तमाम तह पंचदश संपत्यन्ते इति पंचदशा नाम सामिधेनी नाम संपत्ते। तो सामिधेनिया 15 हो सके उसके लिए त्रिर्वचनम उच्चमानम, तीन का वचन कहा जाता हुआ परिपूर्णाया ऋचो भवति न ऋग अवयवस्य, और वो संपूर्ण ऋक् में ही लागू होगा, एक अवयव में लागू नहीं होगा। कि त्रि प्रथमाम अन्वाह, तो वहां पर पहले वाक्य को तीन बार बोलना है, तो पहला वाक्य मतलब वहां पर पूरी ऋचा को नहीं लेके उसके एक टुकड़े को ले ले अगर कोई एक वाक, बोले उसमें नहीं घटेगा, ये पूरे में घटेगा। त्रिपंचदशानाम सामिधेनीनाम संपत्तये त्रिर्वचनम उच्यमानम परिपूर्णाया ऋचो भवती न ऋगवय अवश्य, एक भाग को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिपूर्णाच समिंधनवती न ऋगवय, वो जो समिंधनवती सामिधेनी ऋचाएं हैं 11, वो परिपूर्ण होते हुए ही वहां पर लागू होती है। ऋक के जो अवयव है उसमें वो 11 संख्या नहीं कही गई है। अगर वो करते हैं तो फिर इसको आवृत्ति करने की भी जरूरत नहीं थी, टुकड़े करके आप वैसे ही 15 को पूरा कर देते। लेकिन उसकी पूर्ति की बात कही जा रही है, इसका मतलब है पूरी ऋचा ही वहां पर गृहित होगी। तस्मात प्राप्तानुवादो लिंगस्य इति प्राथम्यस्य धर्मो, तो इसलिए जो लिंग है ये प्राप्त का अनुवाद है, प्राप्त का ही अनुवाद होता है। इसलिए प्राथम्यस्य धर्मो, ये जो स्त्रीलिंग है ये प्राथम्य का धर्म है, न ऋचा, ऋचा का धर्म नहीं है। अब प्राथम्य का धर्म है तो बस अब वो ऋचा विशेष में जो तृत्व की प्राप्ति देख रहा था कि ये ऋचा प्रभो वाजा जहां जहां भी आएगी वहां वहां तीन तीन बार होगी, ये अर्थ आप इससे नहीं निकाल सकते, इस वाक्य से ये नहीं निकाल सकते। तो बस जो प्रथम में आई है उसका यहां पर ही तीन बार आवृत्ति हो जाएगी, उत्तम पे भी ऐसा कैसा ही लगा लेंगे। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं, प्रणव। ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।